zdrowia Polaków. Kampania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś czwartek, 7 września, jest 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. PiS proponuje bon szkolny. Partia rządząca chce dofinansować dwudniowe wycieczki edukacyjne dla każdej klasy i każdego ucznia w Polsce. Rusza budowa kolejnego podkarpackiego odcinka drogi ekspresowej S19. To element międzynarodowego szlaku Via Carpatia. Szef MON-u spotkał się z weteranami jadącymi na zawody sportowe Invictus Games. Nowa propozycja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Bon szkolny jest szansą dla turystyki, mówi minister edukacji Przemysław Czarnek. Kandydat PiSu na posła w okręgu lubelskim przedstawił szczegóły programu, który zakłada finansowanie jedno- i dwudniowych wycieczek szkolnych po Polsce. Minister ocenia, że wejście w życie programu wpłynie też na gospodarkę. To jest też bardzo duża szansa dla branży turystycznej. 5 milionów dzieci wraz z nauczycielami, z opiekunami, kiedy uda się w Polskę w ciągu jednego roku. To jest ruch w branży turystycznej i wiosną, i jesienią, nie tylko latem, nie tylko zimą. To jest też ogromna szansa dla branży polskich przewoźników. Potrzeba ogromnie wielu przewoźników, wiele autokarów, żeby te dzieci przewozić i wiosną, i jesienią. To czwarta propozycja programowa, którą przedstawiło dotychczas Prawo i Sprawiedliwość od początku tygodnia. Politycy rządzącej partii prezentują w mediach społecznościowych programy, które chcą realizować w trzeciej kadencji. Polska 2050 proponuje, by Narodowy Fundusz Zdrowia zwracał pieniądze za prywatną wizytę u psychiatry dziecięcego w przypadku oczekiwania na przyjęcie do specjalisty dłuższego niż 2 miesiące. Działacz ugrupowania Szymona Hołowni Bartłomiej Kubacki przedstawił na konferencji prasowej w Józefowie postulaty reformy psychiatrii dzieci i młodzieży. Drugim postulatem jest to, aby był nowy przedmiot w szkołach. Edukacja prozdrowotna, która spowoduje to, że dzieci będą mogły mówić o swoich emocjach, będą mogły mówić o tym, w jaki sposób komunikować swoje potrzeby i zgłaszać się po pomoc. Trzecim oraz czwartym postulatem Polski 2050 w tej kwestii ma być zagwarantowanie obecności psychologa szkolnego w każdej szkole i dostęp do pomocy dla ludzi młodych od 15 roku życia, aby mogli konsultować się ze specjalistą bez obecności rodzica, dodał Bartłomiej Kubacki. Oficjalnie rozpoczęła się budowa kolejnego podkarpackiego odcinka drogi ekspresowej S19 Babica-Jawornik. Ten około 12-kilometrowy fragment będzie miał 8 estakad. To element międzynarodowego szlaku Via Carpatia łączącego Europę Północną i Południową. Budowany jest w trudnym i wymagającym terenie, podkreśla wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Via Carpatia jest strategiczną drogą z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, z punktu widzenia gospodarczego. Trzeba wiedzieć, budowa może przynieść niespodziewane okoliczności, których wcześniej w etapie prac przygotowawczych czy prac projektowych nie mogliśmy przewidzieć. Inwestycja ma być gotowa we wrześniu 2026 roku. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak spotkał się z weteranami jadącymi na zawody sportowe Invictus Games w Düsseldorfie. Uczestniczą w nich weterani wojenni ranni w trakcie misji. Polskę będzie reprezentować 20 zawodników, a więcej o tym w relacji Martyny Szymczakowskiej. W trakcie spotkania z polską kadrą minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podziękował żołnierzom weteranom za poświęcenie i powiedział, że stanowią oni wzór dla żołnierzy Wojska Polskiego. Dziękuję wam za dawanie przykładu naszym żołnierzom, że służba ojczyźnie jest największą wartością. Pomysłodawcą zawodów Invictus Games jest brytyjski książę Harry. Rywalizacja oprócz walki o medale jest też formą rehabilitacji, przekonuje dyrektor Centrum Weterana Poza Granicami Państwa, major Katarzyna Rzadkowska. Tu chodzi o to, żeby aktywizować żołnierzy, żeby przezwyciężać swoje słabości, swoje trudności i też pokazywać innym, że można. Zawody rozpoczną się w sobotę i potrwają do 16 września. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Rosyjscy i białoruscy sportowcy będą mogli uczestniczyć w zawodach w Czechach. Zasady dotyczące ich występów określił rząd Petra Fiali. Zakaz udziału w zawodach będzie nadal obowiązywał reprezentacje Rosji i Białorusi oraz kluby z tych państw. W zawodach będą mogli uczestniczyć rosyjscy i białoruscy sportowcy, którzy nie reprezentują swoich państw, ale występują indywidualnie lub w klubie z innego kraju. Nie będą oni mogli używać symboli państwowych Rosji i Białorusi, ani symboli sponsorów z tych państw. W trakcie pobytu w Czechach sportowcy nie będą mogli w żaden sposób wspierać rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W ubiegłym tygodniu czeski rząd wydał zgodę na udzielenie wiz rosyjskim i białoruskim piłkarzom kazachskiego klubu Tobol Kustanaj, który rywalizował z Wiktorią Pilsno w eliminacjach do europejskich pucharów. Uzasadniono to ewentualnymi karami, które UEFA mogłaby nałożyć na klub z Pilzna, gdyby zawodnicy nie zostali wpuszczeni do kraju, wychodząc z założenia, że sankcje nie powinny uderzać w czeskie kluby i organizatorów zawodów. Gabinet Petra Fiali ostatecznie złagodził całkowity zakaz wjazdu rosyjskich i białoruskich sportowców. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, w zachodniej połowie kraju miejscami pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni. Tej nocy od 5 stopni na Pogórzu, 9 na Podlasiu, 14 w centrum do nawet 16 stopni nad morzem. A jutro słonecznie i wciąż ciepło, a wiatr południowo-wschodni słaby, tylko na zachodzie umiarkowany. Ciepło to znaczy, że jutro od 22 stopni na Podhalu, nad morzem 24, w centrum już 27, a najwyższa temperatura podobnie jak dziś jutro na Pomorzu Zachodnim do 29 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 6 minut po godzinie 15. No i gitara. właśnie rozpoczęła się konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego po wczorajszej obniżce stóp procentowych. No to my też rozpoczynamy. Oczywiście do słów, które padną podczas tej konferencji, będziemy w audycji popołudniowej wracać. Czwartek, 7 września, 250 dzień tego roku. Słońce obudziło się przed 6, zajdzie tuż po 19, zatem dzień potrwa nieco ponad 13 godzin. A dziś Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza oraz Międzynarodowy Dzień Współpracy Policyjnej. Mądrość ludowa mówi, że święta Regina mgły rozpina i tak też było w prognozie pogody. Rzeczywiście te mgły mogą się pojawić wieczorem i nocą, także z samego rana. Regina pojawia się w naszym przysłowiu, bo dziś imieniny Marka, Melchiora, Ryszarda, Stefana i rzecz jasna Reginy. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Anna Regulska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Piotr Łodej. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do trójki, 11 minut po godzinie 15. No i wyliczamy, że tylko 38 dni pozostało do wyborów parlamentarnych. Partie przedstawiają swoje propozycje, a PiS zaprezentowało kolejny konkret. Tym razem dotyczy on młodych obywateli. To bon szkolny Poznaj Polskę, w ramach którego dofinansowane będą wycieczki szkolne. PiS także zaprezentowało propozycje dla Warszawy. Pozostałe siły polityczne również mówią o swoich założeniach. A więcej o tym Aleksander Ziemianczyk. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński przedstawił program najważniejszych inwestycji dla Warszawy. Polityk startuje z pierwszego miejsca na liście Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu. Wśród kluczowych inwestycji, które mogą zostać dofinansowane przez rząd, znalazły się budowa trzeciej linii metra, budowa obwodnic miejskich, a także rewitalizacja terenu stadionu Skry. Piotr Gliński wymienił trzy cele, które miałyby zostać zrealizowane dzięki inwestycjom. To jest kwestia udrożnienia transportu w mieście. To jest zwiększenie bezpieczeństwa, to jest kwestia oszczędności czasu. Druga kwestia to jest podniesienie jakości życia mieszkańców. Jest oczywiste, że dzięki tym inwestycjom ta jakość życia mieszkańców może się poprawić. No i trzeci cel to jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Warszawy, także atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej. Dziś także lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powierzył liderowi Agrounii Michałowi Kołodziejczakowi misję rozmowy w imieniu Koalicji Obywatelskiej z organami unijnymi. Bierze na siebie to dość poważne i trudne zadanie, żeby nie w wojnie z Unią Europejską, tylko żeby znaleźć porozumienie w Unii Europejskiej, tak aby Unia pomogła nam chronić polskie rolnictwo przed tą sytuacją związaną z wojną. Senator Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej złożył na ręce marszałka Izby Wyższej Parlamentu oświadczenie o rezygnacji z immunitetu. Wcześniej prokuratura okręgowa w Gdańsku złożyła wniosek o uchylenie immunitetu politykowi. Według śledczych Brejza wraz z ojcem, prezydentem Inowrocławia, mieli działać na szkodę interesu publicznego miasta. Chcę się zmierzyć z tymi kłamstwami. Rezygnuję z immunitetu dla prawdy. Jestem osobą, która będzie o tę prawdę walczyć. Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska powiedziała, że jej ugrupowanie nie zamierza likwidować programów społecznych wprowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość. O tym mówimy też wielokrotnie. Nie będzie żadnego odbierania tych programów społecznych. I zmiany wieku emerytalnego mamy tu też czystą kartę. Głosowaliśmy przeciwko temu. W jeszcze poprzednim Sejmie, wtedy, kiedy rządziła Platforma Obywatelska z PSL-em, kiedy Donald Tusk proponował ten program, byliśmy przeciw. Byliśmy za tym, żeby było referendum razem z Solidarnością, razem z OPZZ-em. 2 miliony podpisów w tej sprawie zostało zmielone. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochemek powiedział, że bon szkolny Poznaj Polskę ma przybliżyć uczniom polską kulturę i historię w bardziej praktyczny sposób. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia dodał, że w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki przewiduje dofinansowanie do wypoczynku szkolnego do 80% ich kosztów. Z całą pewnością on ma przede wszystkim walor edukacyjny, bo lista podmiotów będzie publikowana przez Ministerstwo Edukacji, podmiotów, czyli różnych instytucji, które będą się kwalifikowały do tego programu, do których wejście będzie można sfinansować z tego programu. Są to oczywiście różnego rodzaju muzea, różnego rodzaju instytucje, miejsca, w których młodzi Polacy powinni być, powinni poznawać tą historię najlepiej w terenie, w praktyce i na tym nam zależy. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości w okręgu piotrkowskim Paweł Sałek powiedział, że program Lokalna Półka, czyli jedna z propozycji wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, pozwoli lepiej wypromować polską żywność na rynku wewnętrznym. Paweł Sałek dodał, że jedną z przewag polskich rolników pracowników, jest zróżnicowana struktura gospodarstw i wysoka jakość produktów, ceniona także za granicą. W sklepach dużych ma być obowiązek lokalnych produktów rolnych, produktów polskich, jest pójściem w bardzo dobrą stronę. W bardzo dobrą stronę, aby przystymulować ten proces biznesowo-rolny bezpośrednio w naszych lokalnych społecznościach. Program Lokalna Półka zakłada wprowadzenie obowiązku oferowania przez markety żywności, która co najmniej w 2/3 będzie pochodzić od lokalnych dostawców. Dodajmy, że celem bonu szkolnego Poznaj Polskę jest inwestowanie w młodych ludzi, by mogli z dumą odwoływać się do własnej kultury, historii, osiągnięć Polski, także czuli dumę z bycia Polakiem, języka polskiego czy symboli narodowych. Do tego tematu jeszcze wrócimy już za niecałą godzinę w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Także za Państwa sprawą czekamy na sygnały, oczywiście współudział w audycji mile widziane, mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Kontakt z nami na 3 sposoby. Przypomnę, mailowo zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, SMS-owo 71335, no i jak to mówię, najszybciej, najłatwiej, telefonicznie 2 2 i 7 3. 16 minut po 15. Cause I Jak zwykle tradycyjna konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego po decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Tak i dziś właśnie trwa ta konferencja. Wsłuchujemy się w te słowa. Oczywiście komentarze ekspertów w dalszej części naszego dzisiejszego spotkania. Krótko padło ważne zdanie, że stopy procentowe za chwilę staną się realnie dodatnie, a na koniec tego roku inflacja może wynosić około 6%. To słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego. Zachęcam do pozostania z nami, bo oczywiście zbieramy komentarze po jeszcze trwającej konferencji. 20 minut po godzinie 15. Teraz ważne sprawy międzynarodowe, oczywiście także z udziałem Polski, bowiem prezydent Andrzej Duda podkreślił, że inicjatywa Trójmorza jest przykładem siły stałego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Prezydent zachęcał też biznesmenów do inwestowania w projekty grupy. Był jednym z gości forum biznesowego zorganizowanego tuż po zakończeniu szczytu Trójmorza w Bukareszcie. Polski prezydent otwierał forum biznesowe w Bukareszcie razem z przywódcami Rumunii, Chorwacji i Litwy. Andrzej Duda mówił, że wojna na Ukrainie pokazała, jak bardzo potrzebny jest projekt Trójmorza. Dzięki wspólnym projektom takim jak transgraniczne interkonektory gazowe, The Baltic Pipe oraz terminale LNG byliśmy w stanie przetrwać kryzys energetyczny wywołany przez Rosję. Polski prezydent zachęcał też biznesmenów do inwestowania w projekty związane z krajami Trójmorza. Razem z Grecją, która wczoraj przystąpiła do inicjatywy Trójmorza, jest nas ponad 120 milionów przedsiębiorczych Europejczyków, a nasze gospodarki stanowią prawie 14% łącznego PKB Unii Europejskiej. Andrzej Duda podkreślał też, że w ciągu ostatnich 5 lat kraje inicjatywy Trójmorza zanotowały łączny wzrost 2,9% PKB. Rumunia, Polonia i Kroacja. Wczoraj podczas szczytu Trójmorza w Bukareszcie prezydent Rumunii Klaus Iohannis poinformował o oficjalnym zaproszeniu Grecji do grupy. Powiedział też, że zwiększy się liczba krajów współpracujących z Trójmorzem. Zdecydowaliśmy, żeby rozszerzyć liczbę krajów stowarzyszonych o Ukrainę i Mołdawię. To pokazuje, że oba te kraje idą w kierunku Unii Europejskiej. Pozwala to także włączyć oba te kraje w nasze projekty infrastrukturalne. Przywódcy 12 krajów ustalili także w Bukareszcie, że Trójmorze będzie również skupiać się na projektach związanych z zieloną energią, zaawansowanymi technologiami oraz z bezpieczeństwem cyfrowym. Inicjatywa Trójmorza została powołana w 2015 roku przez prezydentów Polski i Chorwacji. W jej ramach budowane są połączenia drogowe, kolejowe, energetyczne i cyfrowe między północą a południem Europy. Chodzi o to, aby zmniejszyć zapóźnienia, jakie w stosunku do Zachodu mają tak zwani nowi członkowie Unii Europejskiej. Proszę Państwa, to spotkanie dzisiaj bardzo liczne, na którym... Polski prezydent Andrzej Duda poinformował w Bukareszcie, że grupa rozważa także nowe pomysły, które miałyby przybliżyć Ukrainę do krajów Unii Europejskiej. Takim pomysłem, o którym w tej chwili bardzo dużo się mówi, jest budowa szybkiej kolei pomiędzy Kijowem, Warszawą i pozostałymi stolicami tutaj państw Trójmorza. Po to właśnie, żeby w tym kierunku bardziej wschodnim, ale przyszłego członka Unii Europejskiej, jakim jest Ukraina, takie zadanie inwestycyjne także realizować. Polski prezydent poinformował w Bukareszcie, że w latach 2018-2021 kraje grupy wydały 18 miliardów euro na inwestycje związane z Trójmorzem, a dodatkowo przeznaczono niemal 40 miliardów euro na związane z tym badania naukowe. Z Bukaresztu relacjonował nasz wysłannik do stolicy Rumunii, Wojciech Cegielski. To Trójka, audycja popołudniowa, 23 minuty po godzinie 15. Teraz John Newman. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and you. I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.

wzmożony ruch w obu kierunkach i siódemki wyjazdówki z Warszawy zarówno w kierunku północnym, korkuje się siódemka w Łomiankach i siódemka w kierunku południowym także. I teraz jeszcze A4, czyli południowa obwodnica Krakowa. Tutaj problemy pomiędzy węzłami Balice i Kraków Południe, spowolnienia i zatory w obie strony. No i coraz większy ruch widać także na obwodnicy Trójmiasta S6 i S7, zwłaszcza w okolicach węzła Gdańsk Południe. Jedźmy ostrożnie. Więcej informacji drogowych na naszej antenie już za niecałą godzinę. No a teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki. Przed mikrofonem Filip Jarek. Na koniec tego roku inflacja być może będzie wynosiła 6%. Tak prognozuje szef NBP profesor Adam Glapiński. Obecnie trwa jego konferencja prasowa. Wrócimy do niej w serwisie o godzinie 16.00. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wykaz komitetów, które wystawią kandydatów na posłów w całej Polsce. Jest ich 6. To Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Nowa Lewica, Konfederacja oraz bezpartyjni samorządowcy. Powyższe komitety zebrały podpisy pod listami kandydatów do Sejmu w co najmniej połowie okręgów i zgodnie z kodeksem wyborczym spełniły wymóg wystawienia kandydatów w całej Polsce. Już w najbliższą sobotę odbędzie się 13. Narodowe Czytanie, którego tegoroczną lekturą jest Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Polskie Radio, partner medialny wydarzenia, przygotowało specjalny serwis narodoweczytanie.polskieradio.pl oraz zaplanowało wiele relacji reporterskich i transmisji z Ogrodu Saskiego w Warszawie. Wydarzenie reżyseruje Janusz Kukuła, dyrektor Teatru Polskiego Radia. To był skrót serwisu Trójki. Trójce i Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam olimpijskie wieści z wioślarskich mistrzostw świata. Męska czwórka podwójna w składzie Mateusz Biskup, Fabian Barański, Dominik Czaja i Mirosław Ziętarski awansowała do biegu finałowego mistrzostw świata w Belgradzie, a to oznacza, że biało-czerwoni wywalczyli olimpijską przepustkę na przyszłoroczne igrzyska w Paryżu. Polscy mistrzowie świata i Europy byli dziś najlepsi w swoim półfinale. O rywalizacji mówi Dominik Czaja. Bieg był bardzo ciężki, ponieważ tylko 3 miejsca dawały wejście do finału oczywiście i pewną kwalifikację olimpijską i wiadomo, no to wiąże się tam z dodatkowymi emocjami. Tutaj też warunki na torze są naprawdę bardzo ciężkie, więc tak naprawdę trzeba było się starać, żeby popełnić jak najmniej błędów i z chłodną głową jechać po zwycięstwo. Bieg finałowy w sobotę. Polacy bronią wywalczonego przed rokiem złotego medalu. Piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś z reprezentacją Wysp Owczych w ramach eliminacji Mistrzostw Europy. Po 3 meczach biało-czerwoni mają na koncie tylko 3 punkty i zajmują przedostatnie miejsce w grupie E. Wyspy Owcze są na miejscu ostatnim. Co przed meczem z Farerami mówi napastnik Arkadiusz Milik? Wiadomo, że dobrze bronią, próbują nadrabiać pewne rzeczy, których im brak, organizacją gry i tak dalej, więc na pewno wszystko zależy tak naprawdę od nas, bo gramy na własnym stadionie. Jeśli nie podejdziemy odpowiednio skoncentrowani do tego spotkania, jeśli nie będziemy myśleć, że trzeba wygrać te spotkania, to na pewno stworzymy sobie dużo problemów. Trzeba wykonać ten pierwszy krok, który jest najważniejszy. Mecz z Wyspami Owczymi dziś o 20.45 na PGE Narodowym w Warszawie. W niedzielę Polacy zagrają na wyjeździe z Albanią. To spotkanie również rozpocznie się o 20.45. Podzielność uwagi będzie więc wymagana od kibiców w ten niedzielny wieczór. Albo decyzja, komu kibicować, bo o 21.00 w niedzielę w 1/8 finału Mistrzostw Europy zagrają polscy siatkarze. Zmierzą się z reprezentacją Belgii. Sprawdźmy, cóż tam dzieje się w pogodzie, a dzieje się wiele. Słonecznie i ciepło, czyli wiele dobrego. Wiatr słaby, na zachodzie umiarkowany, południowo-wschodni. Jutro ciepło, to znaczy od 22 stopni na Podhalu, 24 nad morzem, w centrum 27, a najwyższa temperatura na zachodzie, szczególnie jutro na Pomorzu Zachodnim, ciepły, gorący, by nie powiedzieć upalny piątek, tam nawet do 29 stopni Celsjusza. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Oczywiście nie zabraknie także akcentów sportowych, piłkarskich jeszcze. Tak. Komu kibicować? Ja już wiem, no Polakom, wiadomo. A nie czemu, ale można też kibicować. Ja na przykład, jak ktoś jest pechowcem i zawsze przegrywają ci, którym się kibicuje, to można kibicować Wyspom Owczym na przykład. Odwrócić los. Odwrócić los. Pan Rafał pełen optymizmu mówi. Wiesz, ile będzie? Mogę się zastanawiać tylko. Pan Rafał, krótko i na temat. 8-0. Shut up. bit of time. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, been ripping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha, ha, ha, ha. We gon' ghost town, this Motown. With your sound, you in the blink. Gon' bite the dust and fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chin it. W audycji popołudniowej 22 minuty pozostały do godziny 16. No i też poważne, ważne tematy w audycji. Liczba uchodźców wewnętrznych w Sudanie przekroczyła 7 milionów. W tym afrykańskim kraju od połowy kwietnia trwają walki między regularną armią a paramilitarnymi jednostkami, które jeszcze do niedawna były z wojskiem sprzymierzone. No i coraz więcej Sudańczyków zaczyna też docierać do Europy. Więcej o tym Michał Strzałkowski. Sytuacja humanitarna w Sudanie jest bardzo trudna i to zarówno na prowincji, jak i w miastach. Na przykład w położonym tuż obok stołecznego Chartumu, drugim największym mieście kraju, Omdurmanie, gdzie w kolejkach po żywność stoi się czasem kilka godzin. Od 5 miesięcy z powodu wojny nie dostaję pensji. Wydaliśmy już wszystkie oszczędności, a ceny żywności, paliwa czy leków poszybowały w górę. Nie możemy już sobie pozwolić na kupno czegokolwiek. Skarży się mieszkaniec Omdurmanu Amr Faragallah. Z pozoru sytuacja w mieście wygląda normalnie, bo sklepy są pełne produktów. Ale to tylko pozory, mówi właściciel piekarni Mohamed Otman. Chleba jest u mnie na półkach tak dużo tylko dlatego, że ludzie nie mają go już za co kupić. Kiedyś wyprzedawałem wszystko na pniu, a dziś piekę jedną partię dziennie, a ona nie schodzi nawet do wieczora. Jak tak dalej pójdzie, to zbankrutuje, bo ceny mąki idą w górę. Sytuację w Sudanie pogarsza także to, że przybywa tam tak zwanych uchodźców wewnętrznych. Chodzi o osoby, które musiały z powodu walk zbrojnych opuścić swoje domy, ale nie opuściły Sudanu. Działająca w ramach ONZ Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji szacuje, że liczba sudańskich uchodźców wewnętrznych przekroczyła już 7 milionów. Doskwiera im nie tylko głód, ale także coraz więcej chorób zakaźnych, mówi rzecznik Biura Narodów Zjednoczonych do Spraw Koordynacji Pomocy Humanitarnej Jens Lerke. Malaria, whooping cough, dengue fever. W całym kraju zgłaszane są przypadki odry, malarii, krztuśca, dengi czy ostrej biegunki. Sektor opieki zdrowotnej został zdziesiątkowany, a większość szpitali przestała działać. Coraz więcej Sudańczyków ucieka za granicę, a przedłużający się konflikt w Sudanie może doprowadzić do katastrofy humanitarnej cały region. Liczbę uchodźców z Sudanu poza jego granicami ocenia się już na około 1,5 miliona. Wkrótce mogą to być nawet 2 miliony. Pierwsi Sudańczycy docierają też nie tylko do krajów sąsiadujących z ich ojczyzną, ale na Bliski Wschód, skąd z kolei lecą do Rosji lub na Białoruś, a potem próbują się przedostać do Unii Europejskiej przez Polskę czy Litwę. Wczoraj Polska Straż Graniczna po raz kolejny zatrzymała grupę migrantów, wśród których byli także Sudańczycy, a polskie władze alarmują, że białoruscy pogranicznicy znów próbowali uszkodzić zaporę wybudowaną na granicy. Mówił dziś rano w polskim radiu minister spraw Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński. Ten incydent jest takim klasycznym dowodem, że to właśnie ludzie w mundurach, korzystając ze sprzętu technicznego, przygotowują technicznie przekroczenie granicy przez nielegalnych migrantów. Od pewnego czasu obserwujemy, że są to operacje przygotowywane, na przykład jednocześnie w godzinach nocnych na różnych odcinkach granicznych grupy nielegalnych migrantów usiłują przekroczyć granicę. Właśnie technicznie te przekroczenia są przygotowywane przez ludzi ze służb białoruskich. Sudan, gdzie doszło do wewnętrznych walk, jest jednym z tych miejsc w Afryce, gdzie operowała rosyjska najemnicza grupa Wagnera. Są już poszlaki wskazujące na zaangażowanie wagnerowców w kryzys w Sudanie. No i dodajmy, że walki w Sudanie są krwawe. Wczoraj znów doszło do bombardowania Chartumu. Zginęło w wyniku tego bombardowania co najmniej 32 cywilów. No i było to już drugie takie bombardowanie w tym tygodniu. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 19 minut 16. Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa radzi gromi i drwi. Mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi więc, co mam robić. Mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi więc, co mam robić. Zamurować przez drzwi. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Za kwadrans 16. Państwa głosy przed ważnym spotkaniem piłkarskim. Siatkarze nasi, to ja jestem całym sercem, a piłkarze od piłki kopanej, to powiem, że ostatnio, kiedy się pasjonowałam jeszcze z żyjącym tatą, to były Orły Górskiego. Po prostu był zespół, było widać, że się lubią. No, ta atmosfera niby miała się poprawić, ale szczególnie po tym wymownym wywiadzie Roberta Lewandowskiego chyba nie za bardzo. Jeśli państwo w sprawie meczu, to bardzo prosimy, 2 2 7 3. A gdyby państwo chcieli zabrać głos w sprawie konkretu wyborczego, który dziś poznaliśmy, ale nie wprost mówiąc o polityce, a raczej o turystyce szkolnej. Przypomnę, mówimy o bonie szkolnym Poznaj Polskę. Celem tego programu ma być uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii, także osiągnięć polskiej nauki. Zastanawiam się, może wspólnie podpowiemy, co po wakacjach, po urlopie spędzonym w Polsce poleciliby państwo innym, szczególnie szkołom, wychowawcom. Innymi słowy, co młodzi obowiązkowo powinni zobaczyć na wycieczce szkolnej? Jakie zabytki, jakie atrakcje, być może nie rozreklamowane, a godne polecenia. 2 2 7 3. Love is vows in the world all around us. And I'd like if you got the time to talk to you about what this breakup has done to me. I have lost the feeling that I thought I'd never lose. Now where am I going? At what cost? The feeling that I thought I'd never lose. It is barbaric. Oh, you can't play to every taste. The powder keg of common cause. Feeling that we thought we'd never lose. co dzieciaki powinny obowiązkowo poznać, zobaczyć na wycieczkach szkolnych. Dwie dwójki i siedem trójek w tej sprawie polecamy się Państwu. 10 minut pozostało do godziny 16. Teraz o niezwykłym projekcie. Nie tylko dbanie o bezpieczeństwo nad wodą i w wodzie to zadanie współczesnych ratowników, to wiemy, ale ci z Rawskiego w Opru doszli do wniosku, że mając umiejętności, mogą też uczyć dzieci nurkowania. Zgłosili do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego właśnie takie nietypowe zajęcia. No i okazuje się, że z nurkowaniem nawet ośmiolatki radzą sobie całkiem dobrze. Popłyniemy tak, jak płynęliśmy ostatnim razem, okej? Okej. Tylko teraz, dziś ty masz sprzęt, a ja płynę nad tobą. Dobra. Rozumiemy? Tak. Teraz dla pana żółty. Może być dla mnie żółty, dla ciebie czarny, proszę bardzo. Okej, teraz się przytrzymaj. Ja założę maskę i płetwę, okej? Sebastian Zbiros, Woprawa Mazowiecka. Ze względu na to, że mamy w swojej organizacji kilku ratowników, nurkujących nurków, pomyśleliśmy, że dlaczego nie spróbować, tak? Dlaczego nie przekazać tej wiedzy, umiejętności dzieciom z powiatu rawskiego? Wiadomo, no to są jeszcze dzieci. Nie wszyscy są w stanie jakby nauczyć się tych umiejętności nurkowych, które pozwalają na zdanie pierwszego stopnia. Natomiast to, czego ich nauczymy, na pewno im pomoże w przyszłości, żeby taki stopień osiągnąć nurkowy. No jak było? Przepłynąłeś dwie długości razem z panem, tak? Radzi sobie młody? Radzi sobie, radzi. Nie panikuje, wie co ma zrobić. Jak się coś dzieje, pokazuje znaki, że trzeba się wynurzyć. Świetnie sobie radzi. Następne dwie? Tak. Przede wszystkim dzieci muszą być obyte z wodą, tak? Ta woda nie może sprawiać im jakiegoś kłopotu, problemu. Nie mogą się bać zanurzyć głowy, nie mogą się bać zalać uszu, nie mogą się bać zalać nosa. I to już wystarczy, żeby zacząć. Jak włożyłeś pierwszy raz butlę na plecy, to co poczułeś? No, ciężar wielki. Ale gdy do wody weszłem, to już było wszystko jasne i w ogóle nie było żadnego strachu ani nic. Pakujemy do wody. Już prawie gotowi, sprzęt pobrany. Widzę, że entuzjazm jest. Prawda? Przygotowujesz maskę? No. A jak to się robi? Pluje się na okna i się smaruje. I potem nie paruje? No. Zawsze ten sposób działa? Dobra, panowie, słuchajcie. Kacper pokazuje ćwiczenie. Płyniemy po powierzchni, robimy scyzoryk, przepływamy parę metrów pod wodą, wynurzamy się, płyniemy po powierzchni i znowu scyzoryk. I robimy tak dwie długości, tam i z powrotem. Idzie syn nurkować? Nie, niestety nie. Jest bratem. Bratem nurka, który poszedł bratem właśnie nurka. Na zajęcie. Dokładnie tak. Zadowolony z tych zajęć? Jest zachwycony wręcz. Bardzo mu się podobają zajęcia całą aparaturą, całym takim tym sprzętem do nurkowania. Inicjatywa tutaj jest świetna, taka rozwojowa. Miejmy nadzieję, że dzieci będą miały okazję poznać troszkę z innej strony. Właśnie basen, tutaj nurkowanie to jest wręcz coś bardzo nietypowego, jak na nasze rawskie realia. Milan, szykujesz się do wody, koszulka. Oli, szykujesz się do wody, koszulka. Wiki, pomogę ci założyć. Jakie to uczucie zejść pod wodę? To jest takie ekscytujące, że można tak trochę posiedzieć pod wodą, tak z 15-20 minut, godzinę. Fascynuje mnie. Chciałam tego spróbować, trochę się bałam. Czułem się, jakbym latał. Projekt Poznaj Podwodny Świat realizowany jest w ramach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego, a jak młodzi radzą sobie pod wodą, sprawdzała Katarzyna Grabowska. No fajnie dzieciaki to opisały. Nurkowanie jest jak, może Państwo dokończą, nurkowanie jest jak dwie dwójki, siedem trójek. Knocking at my door. Back, back, it asks for more. Stand here, we stand tall.